Ale przecież to dzieci nieproste. Z aplikacją Media Expert mamy super ceny i promki, no i akcje kupuj taniej. O, to ja sobie też zainstaluję. No i proszę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, piątek, 8 sierpnia, minęła 9. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Polska firma będzie głównym inwestorem Centralnego Portu Komunikacyjnego, mówi w Trójce minister Maciej Lasek. Posłowie i senatorowie rozpoczęli wakacje, najbliższe posiedzenie Sejmu za miesiąc. Koniec kupowania alkoholu w nocy w Szczecinie. Czy kiedykolwiek prohibicja ograniczyła konsumpcję? Osoba, która będzie chciała się napić, ona sobie kupi tyle tego alkoholu, że nie będzie musiała po prostu chodzić po nocach. Jeszcze w tym roku Centralny Port Komunikacyjny ma wystąpić o pozwolenie na budowę, a prace mają ruszyć w przyszłym roku. Pełnomocnik rządu do spraw CPK Maciej Lasek mówił w rozmowie politycznej w Trójce, że w projekcie lotniska istotny jest komponent polski. Wybraliśmy polskiego strategicznego inwestora dla lotniska, czyli Polskie Porty Lotnicze. Poprzednicy stwierdzili, że będzie to firma zagraniczna. Wczoraj pojawiło się takie sformułowanie pana prezydenta Nawrockiego: polskie firmy będą budowały CPK. To jest w naszym projekcie. No przecież warunki przetargu, największego przetargu, który ogłosiliśmy w ramach dialogu konkurencyjnego powyżej 5 miliardów złotych, to preferuje firmy, które są firmami z Polski. Wczoraj w Kaliszu prezydent Karol Nawrocki podpisał ustawę o CPK w kształcie przyjętym przez rząd PiSu. Co o tym projekcie myślą mieszkańcy, sprawdził Nacza Reporter. Wśród Kaliszan protestujących przeciw budowie kolejowego bypassu, który według projektu obecnego rządu ma przeciąć miasto, pojawia się nadzieja na powrót do poprzednich planów szybkiej kolei pozbawionych tej koncepcji. Marcin Szklarek jest pełen nadziei. Dla nas jest to szansa, że nie zostaną nasze domy zburzone i wrócimy do wariantu W9. O niepewności mówi z kolei Józef Waliś. No jesteśmy w sytuacji po prostu bez wyjścia, bo nic nie wiemy. Nie straciłem domu, ale mieszkam w całym zagrożeniu. Blisko po prostu tych torów, także jeszcze nie wiem, czy będę wysiedlony, czy nie. Inicjatorka ruchu Tak dla Rozwoju, posłanka partii Razem Paulina Matysiak, pojawiła się w Kaliszu z prezydentem Nawrockim. I bardzo się cieszę, że ten projekt o Centralnym Porcie Komunikacyjnym jest pierwszym projektem ustawy, którą pan prezydent składa jako swój prezydencki projekt i nad którym będziemy dyskutować w Sejmie. Maciej Szefer, Polskie Radio. Parlamentarzyści rozpoczęli wakacje. Wczoraj ostatni raz przed przerwą obradował Senat, przedwczoraj Sejm. Posłowie je przekonują, że do września nie będzie posiedzeń plenarnych, ale mimo wszystko będą pracować. Pani marszałek, Wysoka Izbo, proszę uspokoić. Szum parlamentarnych prac zamienia ją na szum morza. Niekoniecznie, mówi senator KO Krzysztof Kwiatkowski. Ja akurat uwielbiam wypoczywać nad Bałtykiem. Rzeczywiście podchodzą osoby, żeby porozmawiać. Ale jak przekonują politycy, wakacje parlamentarne to mimo wszystko czas pracy. To nie znaczy, że nie przyjmujemy interesantów, nie uczestniczymy w różnych wydarzeniach jako parlamentarzyści, czy nie pracujemy nad ustawami. Mogę mówić za siebie, za rząd, no my pracujemy w systemie ciągłym. Dodaje wiceminister sportu i turystyki Piotr Borys. Praktycznie po kilkanaście godzin dziennie, natomiast faktycznie kalendarz Sejmu ustala marszałek. Poza tym, kiedy ojczyzna wzywa... Bo właśnie przerwałem chociażby urlop. Mówił mi we środę poseł Paweł Ślis, Polski 2050. Mariusz Pieśniewski, Polskie Radio. Nocna prohibicja w Szczecinie. Już od dziś od 23 do 6 rano w sklepach nie będzie można kupić alkoholu. Zakaz nie dotyczy lokali serwujących takie trunki na miejscu, a także niektórych stacji paliw. Na pewno nie będzie lepiej, bo zaraz pootwierają wszędzie mety i człowiek sobie na przykład kupi 3 zgrzewki browara i będzie sobie po 6-7 zł zarabiał. Wystarczy spojrzeć na historię, czy kiedykolwiek prohibicja ograniczyła konsumpcję. Alkohol jest złem tego narodu, przekazywanym z pokolenia na pokolenie. Sam mam problem alkoholowy, leczę się, jestem po terapii, chodzę na mityngi. Wiem, ile wkładu trzeba włożyć w to, żeby nie pić. Żaden sklep nie upadnie. Osoba, która będzie chciała się napić, ona sobie kupi tyle tego alkoholu, że nie będzie musiała po prostu chodzić po nocach. Dla chcącego nic trudnego. Niektórzy przedsiębiorcy prowadzący sklepy monopolowe zamierzają złożyć skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Pompeje były zamieszkane jeszcze przez 4 wieki po tragicznej erupcji Wezuwiusza. Takie informacje przekazała pracująca na miejscu eksplozji z 79 roku naszej ery grupa archeologów. Zdaniem archeologów po kataklizmie część ocalałych i tych, którzy wcześniej opuścili Pompeję, powróciła do zrujnowanego miasta. Nie stać ich było na zorganizowanie sobie życia gdzie indziej. Drugą grupę stanowili bezdomni, a trzecią poszukiwacze skarbów. Zjawisko musiało być powszechne, by położyć kres rabunkom i zabezpieczyć mienie Pompejan. Cesarz Tytus Flawiusz pod koniec I wieku wysłał na miejsce dwóch prokonsulów. Naukowcy tłumaczą, że do Pompejów powróciło życie, ale miało charakter prowizoryczny i nie zdołało się w pełni odrodzić. Mieszkano najczęściej w barakach lub częściowo odkopanych w wyższych kondygnacjach zasypanych budynków. Zdaniem archeologów wszyscy opuścili Pompeję po trzęsieniu ziemi w 492 roku i świat na wieki o mieście zapomniał. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Klimat. Tylko w Łagowie jakość powietrza jest dostateczna, a w Czerniawie i Zdzieszowicach umiarkowana. Poza tym jest dobra lub bardzo dobra. 27% energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Niemal w całym kraju w lasach występuje zagrożenie pożarowe. W większości miejsc jest ono małe. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czas na sport w studiu Adam Malecki. I zaczynamy od bardzo dobrych informacji z Chin, z Chengdu, gdzie rozpoczęły się 12 The World Games. Jest pierwszy medal dla Polski i to złoty. Kacper Majchrzak wygrał wyścig w ratownictwie wodnym, a przy okazji pobił rekord świata. Na czym polega konkurencja? Trzeba przepłynąć długość basenu, nawrócić i dopłynąć do manekina leżącego na dnie basenu, wyciągnąć go i odholować do ściany. To wszystko się udało. Brawa dla Kacpra. W piłce nożnej z trzech drużyn, które grały wczoraj w kwalifikacjach europejskich pucharów, udało się wygrać tylko Jagiellonii. 1-0 na wyjeździe z Silkeborgiem. Trener Adrian Siemieniec zadowolony. Bardzo szanujemy to zwycięstwo. Zaliczka minimalna, ale jest. To jest wygrany też mecz. Nasze kolejne już zwycięstwo, więc też nam to pomaga w budowaniu pewności siebie. Mamy rewanż u siebie i trzeba patrzeć na to tylko przez pozytywny pryzmat. W tej samej lidze konferencji porażka Rakowa Częstochowa 0-1 u siebie z Maccabi Haifa. O Ligę Europy walczy Legia Warszawa. Pierwszy mecz na Cyprze z Larnaką. Legioniści przegrali 1-4. Rewanże w przyszłym tygodniu. A już dzisiaj wraca piłkarska ekstraklasa. Czas na czwartą kolejkę. O 18:00 Korona Kielce zagra z Radomiakiem Radom, a o 20:30 Górnik Zabrze z Termaliką Brukbetnie Ciecza. Emocje na boiskach, a także na torach żużlowych. Lider Motor Lublin podejmie o 18:00 Faluba z Zielona Góra, a wieczorową porą Stal Gorzów zmierzy się z Rowem Rybnik. A od 11:45 piąty etap Tour de Pologne, start w Katowicach, meta w Zakopanem, do przejechania 206 km. Wyścig potrwa do niedzieli, a wkracza w decydującą fazę. Rafał Majka do lidera Francuza Lafeyry traci 14 sekund. No i raj gdy jeszcze wczesnym popołudniem w Rzeszowie rozpocznie się rajd rzeszowski, piąta runda rajdowych samochodowych mistrzostw Polski. Na starcie pojawią się Mikołaj Marczyk i Szymon Gospodarczyk, czyli załoga, która walczy o mistrzostwo Europy. Mówi Miko. Po 4 latach przerwy wracamy na trasy rajdu rzeszowskiego. Bardzo się cieszę, bo tych okazji do pokazania się przed polską publicznością jest naprawdę mało, a tym razem możemy połączyć dobre z lepszym. Pościgamy się na tych wyjątkowych, trudnych trasach, które mają mnóstwo pagórków, no a stanowią świetne przygotowanie do 6 rundy Mistrzostw Europy, czyli do rajdu Barum. Do zobaczenia na odcinkach specjalnych. Do zobaczenia i do usłyszenia. Kolejny sport w Trójce o 16:00. Piątek z chmurami, ale i przejaśnieniami. Na zachodzie i północy może przelotnie padać. Termometry pokażą od 23 do 28 stopni. Autopromocja. Proszę Państwa, radio to jest moja kołyska. Myśliwecka była pierwsza. W takim razie pani Irena Santor wróci z wybraną przez siebie muzyką do kołyski. Wsadzona na dziesiątki koni, taka uskrzydlona wręcz. To nie będzie audycja z nią lub o niej. To będzie jej audycja. Ja się tu w radiu zawodowo wszystkiego nauczyłam. Ten jeden raz. Rezydencja Ireny Santor. W niedzielę w Trójce tuż po 14:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Marian, Kleo dzwoniła. Do ciebie? No,

4 minuty czasu podróży z Poznania do Warszawy. Mówił Mikołaj Wilk, prezes stowarzyszenia TAK dla CPK. Według aktualnych założeń cały projekt CPK ma kosztować nieco ponad 130 miliardów złotych. Z kolei od 54 miliardów do nawet 125 mogą kosztować wszystkie zmiany podatkowe proponowane przez nowego prezydenta. Tak dziś pisze Rzeczpospolita. Dzisiaj prezydent Karol Nawrocki ma zaprezentować swoją kolejną inicjatywę ustawodawczą. Prawdopodobnie będzie to propozycja obniżki VAT-u z 23 do 22% albo wprowadzenie zerowej stawki PIT dla rodzin z przynajmniej dwójką dzieci. To było podsumowanie tygodnia, a to jest audycja Winien i Ma. A w studiu już goście, ekonomista z Akademii WSB Marek Zuber. Dzień dobry. Dzień dobry. I Maciej Samcik, autor bloga Subiektywnie o finansach. Dzień dobry. Witam serdecznie. To zaczynamy od CPK. Czy warto kruszyć kopię o szczegóły? A może trzeba tego projektu pilnować przed tymi, którzy nim zarządzają, a jeszcze rok temu byli po prostu jego przeciwnikami? Co panowie na ten temat myślicie? Maciej Samcik może. Mam wrażenie, że to, co proponuje nowy prezydent Karol Nawrocki, czyli powrót do tej koncepcji większej inwestycji, trzeba najpierw dobrze policzyć, bo to nie zostało nigdy dobrze policzone. Znaczy, o ile kwestia samego portu lotniczego jest chyba poza dyskusją, za 10-15 lat będziemy go zapewne potrzebowali, to koncepcja tego, czy zrobić koleje szybsze, ale tylko na najważniejszych liniach, czy też zrobić je tą koncepcją szprych, żeby ze wszystkich stron polskich ludzi dowozić do Warszawy albo do portu komunikacyjnego, ten projekt się może o to poślizgnąć. To znaczy, możemy sobie zrobić projekt, znaczy sieć kolejową, z której mało kto będzie korzystał, bo to będą drogie pociągi i to będą pociągi, które niekoniecznie będą obsługiwały te linie, które są najbardziej potrzebne. Mnie się zdaje, że bardziej potrzebne jest szybsza kolej z północy na południe, na przykład Wrocław-Szczecin, niż takie koleje, które będą nas wszystkich zwozić do portu komunikacyjnego. Tak, ale oczywiście to pewnie wymaga policzenia, znaczy na pewno wymaga policzenia i chciałbym zobaczyć dowód na liczbach, że koncepcja szprych ma uzasadnienie ekonomiczne, bo moim zdaniem, biorąc pod uwagę też polską demografię, to się nie spina. No w tym momencie mamy na przykład pomysł w Kaliszu, żeby zrobić bypass za 2 miliardy złotych, o tym właśnie mówił Mikołaj Wilk, po to, żeby jakoś podpiąć KDP w ogóle do Kalisza, no bo ktoś stwierdził, dobrze, to po co w takim 150-tysięcznym mieście połączenia z dużymi miastami? Aczkolwiek w jednym miejscu zwolennicy tego większego projektu kolejowego mają rację, znaczy być może trzeba zmniejszyć trochę docelową prędkość tych kolei wielkich prędkości po to, tak ją skalibrować, żeby polskie firmy mogły mieć szansę na pozyskanie tych kontraktów. To znaczy fajnie byłoby, gdybyśmy to robili polskimi siłami, za polskie pieniądze i przez polskie firmy. Rzeczywiście, jeśli będziemy sobie budowali najszybsze koleje w Europie, to prawdopodobnie infrastrukturę do tego będą zdolne dostarczyć tylko firmy zagraniczne. Co na to Marek Zuber? Ja muszę powiedzieć, że to, o czym Maciek pod koniec powiedział, to jest dzisiaj, na dzisiaj, na tym etapie, w którym CPK jest, o ile ja wiem w każdym razie, tutaj bazuje na nie tylko tych medialnych doniesieniach, ale także na informacjach z branży, to dla mnie na dzisiaj istotniejszą kwestią i to chciałbym, żeby podniósł Nawrocki, jest to, żeby w jak największej części CPK było realizowane polskimi firmami. W zeszłym tygodniu prezes jednej z największych polskich, tutaj zaznaczam polskich, czyli nie tylko działających w Polsce, ale także polskich w sensie własnościowym firm, powiedział, że te parametry, które dzisiaj narzuca właściciel ogłaszający przetargi, przy czym nie mówimy o tym pierwszym etapie, mówimy o tym etapie drugim, czyli po wyłonieniu tej wąskiej grupy firm, ostateczny wybór poszczególnych firm do realizacji projektu. Wszystko wskazuje na to, że te zasady będą takie, że żadna polska firma, włącznie z tymi największymi, włącznie z Budimexem, który jest numer jeden dzisiaj, nie będzie w stanie spełniać tych wymogów. I to jest dla mnie dzisiaj bardzo ważny element układanki. Ja wiem, że jest oczywiście bezpieczeństwo zrealizowania tego projektu, ale naprawdę uważam, że te największe firmy właśnie typu choćby Budimex czy Mirbud, one są w stanie takie rzeczy robić, bo to pokazują na nieco mniejszych projektach, ale też gigantycznych. Więc to jest dla mnie klucz, bo jeśli chodzi o samo CPK, pamiętajmy o tym, że ten projekt jest w toku. Pamiętajmy o tym, że mamy podpisane chyba ponad 200 umów w tej chwili już. No, ale tak, mieliśmy ostatni rok, który na przykład zszedł na ogłaszaniu 9 audytów zewnętrznych, z którego żaden nie został przeprowadzony. Oczywiście. Sporo pieniędzy też przepalono tak, na ale takie to, mówienie. Ja nie mówię o tych umów, panie Marcinie, mówię. Badajmy, tylko, audytujmy. Tak, ma pan rację, oczywiście. Natomiast ja już mówię o tych umowach wykonawczych, związanych z realizacjami różnego rodzaju kwestii. Więc moim zdaniem no, to jest nierealne. To jest oczywiście pewnie z punktu widzenia Nawrockiego i tej strony politycznej bardzo sensowny PR-owsko krok. Natomiast to już jest nierealne. Nie będzie tego CPK w tej pierwotnej wersji. No ale gdybyśmy chcieli do tego wrócić, ja pamiętam tą całą dyskusję. Ja nie jestem specjalistą od ruchu lotniczego i od kolei, więc nie będę się wymądrzał. Natomiast czytałem analizy różnych ludzi, różnych podmiotów na temat CPK i w najlepszym razie można powiedzieć taką tezę, że one nie były jednoznaczne. Trudno jest pewnie o jednoznaczną ocenę, choćby w kontekście właśnie demografii. Natomiast nie zmienia to faktu, że to nie jest tak, że ten pierwotny projekt to jest absolutnie to, co trzeba zrobić i teraz ci, którzy przyszli złośliwie nie chcą tego robić, bo to jest tam projekt tamtych i w związku z tym nie będziemy tego realizować. To jest bardzo skomplikowana kwestia, trudna do policzenia w perspektywie dziesiątków lat, bo o wielu latach tu mówimy, a nie o kwestii najbliższych 3 czy 4 lat. Chociaż trzeba powiedzieć, jeszcze, że tamta poprzednia koncepcja na przykład była audytowana przez PwC, no jednak firma z Wielkiej Czwórki, no to... A co to znaczy audytowana, panie Marcinie? Oni oczywiście, poza tym, oni mają mieli jakieś swoje założenia dotyczące CPK. Ja mogę panu pokazać bardzo wiele analiz robionych przez największe firmy audytorskie na świecie sprzed 10 lat, które się w ogóle nie sprawdziły. Więc ja mam taki duży dystans do tego, bo to robiła wielka firma międzynarodowa, to są tacy sami ludzie jak my. W sensie kompetencji niekoniecznie najlepsi pracują w największych firmach. No przede wszystkim oni się opierają na jakichś założeniach. Te założenia one dotyczą, z kolei dotyczą założenia oczywiście tego, ile będzie, jaki będzie popyt na ruch lotniczy za 20 lat. No naprawdę propos, bardzo trudno to powiedzieć. Maciek, a propos, popatrzcie panowie, popatrzmy na kryzys 2008-2009 roku i prognozy dla branży lotniczej po tym kryzysie i popatrzmy na pandemię i prognozy dla branży po pandemii. Nic się nie sprawdziło. To znaczy, żeby nie wątpić, sytuacja jest dużo lepsza niż miała być. I wtedy po wielkim kryzysie, kiedy świat miał być tak zrujnowany, że nikt nie będzie latał, bo przecież nikogo na to nie będzie stać. No i także zanim po pandemii to wszystko się odbuduje, to będą, dekada. Tymczasem widzimy, co się dzieje. W związku z tym bardzo trudno jest to oceniać. Natomiast z jedną na pewno rzeczą się nie zgodzę, jeśli chodzi znowu o wczorajszą wypowiedź Nawrockiego, że CPK w tej pierwotnej wersji to jest aż tak ważny projekt, że on pchnie Polskę na inne tory rozwojowe. Aż tak to nie. Nawet w tych optymistycznych wersjach byłby to istotny element wsparcia w kontekście oczywiście wymiany, nawet nie tyle turystyki, towarów, tylko wymiany towarów, ale na pewno nie takie, które Polskę jeszcze w dzisiejszych czasach rozwoju technologii przede wszystkim, który pchnie Polskę na inne tory. Ale tak być nie. Może kolej z tym związany, bo to jest projekt związany w dwuczęściowy, tak? Pierwsza rzecz to jest lotnisko. Do tego lotniska trzeba ludzi oczywiście dowieźć, więc jest pytanie, jaki będzie zakres tych szybkich kolei. Ale jeśli mówimy o takich projektach, które naprawdę mogą pchnąć Polskę do nowej ery, to myślę, że ogólnie rzecz biorąc projekt kolejowy może to zrobić. Tylko no, oczywiście jest pytanie, czy to robić na takiej zasadzie, żeby była w każdym mieście, które ma kilkaset tysięcy ludzi, nie wiem, 100-150 tysięcy ludzi, żeby była szybka kolej, na którą pewnie niewielu będzie stać, żeby się nią przemieszczać. Czy też trzeba rozwijać bardziej połączenia lokalne, tak? Czyli żeby z Zielonej Góry do Gorzowa się dało wygodnie, szybko, tanio pojechać, a niekoniecznie z Zielonej Góry do Warszawy, czy z Gorzowa do Baranowa bezpośrednim pociągiem. Dobrze, to inaczej to sformułuję. Kolej oczywiście, my to robimy teraz. Mamy budżet też na poziomie 80 miliardów złotych przynajmniej na te zmiany, ale to, czy te wszystkie najszybsze pociągi będą się zbiegały w tym jednym miejscu w Baranowie, czy też będzie realizowane to, co jest realizowane w tej chwili, to wybór między tym nie jest naprawdę, znaczy jest strategiczną kwestią, ale to nie jest tak, że to nas przeniesie na inne tory. Ja się o tyle cieszę, że ten temat jest znowu podnoszony, tak jak był przy okazji tego obywatelskiego projektu Tak dla CPK, że musimy o tym dyskutować, musimy. Ci, którzy rządzą, są przynajmniej przyciśnięci nieco do muru i muszą co najmniej spróbować jakoś odnieść się do tych argumentów, co miejmy nadzieję, że nastąpi. No a kolejne pomysły prezydenta dzisiaj trochę zgadujemy. Nie wiemy, czy to będzie zerowy PIT dla rodzin z dwójką dzieci, czy obniżenie VAT-u. Jak panom się te pomysły podobają? Ja w kampanii wyborczej mówiłem, że jeżeli Nawrocki wygra te wybory, to w stosunku do Trzaskowskiego, mówię oczywiście już o drugiej turze, on ma jedną rzecz dla siebie oczywiście dobrą. Ponieważ nie jego zaplecze polityczne rządzi, decyduje o tym, co się w Polsce dzieje, mówię oczywiście o sile sprawczej, czyli parlament plus rząd, to on tak naprawdę może dawać dowolną ustawę i tłumaczyć potem, że ja chciałem to zrobić, no ale oni nie chcieli, w związku z tym nie miejcie do mnie pretensji. Trzaskowski tutaj byłby w o wiele trudniejszej sytuacji. Czy ja chciałbym, żeby w Polsce VAT, główna stawka VAT-u, już teraz abstrahuję od przepisów unijnych, bo jak wiemy, tam jest minimalna stawka VAT-u, wynosił 5%, a nie 23%? Tak. Czy ja chciałbym, żeby w Polsce nie było podatku PIT? Tak. Tylko po drugiej stronie mamy wydatki, po drugiej stronie mamy bardzo trudną sytuację budżetu, nie dramat, nie katastrofa, ale bardzo trudną sytuację budżetu, prawdopodobnie z największym deficytem sektora finansów publicznych w tym roku w historii, tych 35 lat. I to trzeba jakoś spiąć, więc oczywiście absolutnie niestety nie ma dzisiaj miejsca na te pomysły. Przede wszystkim jest tak, że prezydent nie ma uprawnień, które pozwoliłyby mu to przeforsować. Rozumiem, że to jest propozycja tego typu. Jeśli za 3 lata wybierzecie obóz polityczny, z którym jestem związany, to będziemy to robić i będziemy to tak robić. Zgadzam się, że też chciałbym nie płacić żadnych podatków i chciałbym mieć na wysokim poziomie usługi publiczne. Natomiast jeśli prezydent ma jakiś pomysł na inne ułożenie budżetu państwa, tak żeby nas było stać na te rzeczy, które zaproponuje, to chciałbym, żeby opowiedział o tym budżecie, tak? Bo my dzisiaj zbieramy z podatków jakieś 700 miliardów złotych, z czego 150 miliardów idzie na transfery socjalne, 200 miliardów na ochronę zdrowia, kolejne 200 miliardów na zbrojenia, na wojsko, kilkadziesiąt miliardów złotych idzie na dopłaty do naszych emerytur, znaczy do emerytur w ogóle, do ZUS-u, tak? Kolejne kilkadziesiąt miliardów za chwilę zacznie iść na ochronę zdrowia. I krótko mówiąc, policzmy to, tak? Znaczy niech prezydent powie, jak ma wyglądać budżet państwa i w czasie, w którym ja będę miał na to wpływ. Bo dzisiaj prezydent na to wpływu nie ma żadnego. To jeszcze jeden wątek przychodzi mi do głowy. Jeszcze niestety do 700 nam jeszcze trochę brakuje. To jest trochę powyżej 600. Przychodzi mi jeszcze jeden wątek a propos tego klinczu rząd-prezydent. Krótko chociaż o nim opowiedzmy. Teraz z kolei rząd mówi do prezydenta i samorządowcy, przedsiębiorcy, którzy piszą: panie prezydencie, proszę podpisać ustawę wiatrakową, czyli tą liberalizującą prawo stawiania wiatraków na lądzie. No a w tej ustawie jest też zaszyta kwestia mrożenia cen energii, więc taka rzecz, która dotyczy przeciętnego Kowalskiego. No i teraz prezydent może powiedzieć, ktoś mnie tu stawia właśnie pod ścianą. No i jak się prezydent zachowa i czy rzeczywiście tę ustawę powinien podpisać? Czy my wyglądamy na wróżki? Znaczy, ja powiem, druga część pytania. Ja nie lubię sytuacji, w których do jakichś ustaw na zupełnie inny temat wrzuca się tak zwane wrzutki i jakoś tak pakietowo traktuje, bo to generalnie jest psucie prawa. Więc jak gdybym ja miał takie coś podpisywać albo nie podpisywać, to bym też się ciężko zastanawiał. Rok temu mieliśmy odwrotną sytuację, że w ustawie dotyczącej mrożenia cen energii była z kolei wiatrakowa zaszyta. Ja jestem generalnie przeciwnikiem mrożenia cen energii w obecnej sytuacji rynkowej, bo ceny energii są na tyle niskie, że to nam niewiele daje a przyzwyczaja ludzi do tego, że ceny energii są nierynkowe. Więc z mojego punktu, jeśli prezydent tego nie podpisze, to ja płakał nie będę. Marek, no to mamy inne zdanie niż Maciek. Zaraz powiem, w jakiej kwestii. Co do ustawy. Ja bym tę ustawę podpisał. Choć absolutnie zgadzam się z tym, że nie podoba mi się to łączenie. Oczywiście to łączenie było zagrywką polityczną, wiemy o co chodzi. Mało tego, jeżeli Nawrocki nie podpisze tej ustawy, to w żaden sposób nie będzie to zwalniało rządu zamrożenia cen, jeżeli chciałby te ceny zamrozić, bo przecież w ciągu dosłownie godzin można stworzyć ustawę dotyczącą tylko zamrożenia cen i bardzo szybko przerzucić ją przez parlament i dać prezydentowi do podpisu. I prezydent to podpisze wtedy. Oczywiście, więc to nie będzie żaden argument. Moim zdaniem ta ustawa wiatrakowa jest niezłym kompromisem jak na to, co widzieliśmy w Polsce w tych ostatnich latach. Więc tak jak powiedziałem, ja bym w tym kierunku szedł, a z czym się z Maćkiem nie zgadzam. Jeśli weźmiemy pod uwagę ten jeszcze jeden bardzo ważny, bo dlaczego ten prąd dzisiaj produkowany przez te cztery największe, tych cztery największych państwowych producentów jest taki drogi? Nie dlatego, że koszty wytworzenia z węgla są takie wysokie. Nie dlatego, że trzeba limity CO2 płacić. No to oczywiście wchodzi w te koszty. Tylko dlatego, że my musimy zebrać setki miliardów złotych w perspektywie kolejnych lat na inwestycje, które musimy zrobić w energetyce, choćby wymianę sieci elektroenergetycznych. I to jest ten argument i to jest ten powód. Jeśli wskażemy inne źródło finansowania tych wkładów własnych do tych projektów, tak to określę, no to oczywiście te ceny mogłyby być niższe. Ten prąd, ten argument dotyczący prądu z węgla przede wszystkim, bo ten ma być ten najdroższy. Poziom pokrycia kosztów dzisiaj, przy dzisiejszym cenie węgla i limitów CO2 i tych wszystkich innych rzeczy, to jest rząd wielkości 50 groszy. Złoty 20 to jest cena za kilowatogodzinę. To jest dramatyczna różnica. Tak na marginesie najdroższy prąd to będzie prąd z wiatraków na wodzie. On będzie nieco droższy, jeżeli chodzi o pokrycie kosztów. No ale tak czy siak musimy w to zainwestować i tak czy siak część z tych pieniędzy musi pójść z naszej kieszeni. Teraz albo to pójdzie z naszej kieszeni w taki sposób, że im kto więcej zużywa prądu, tym więcej do tego dopłaci, albo pójdzie z kieszeni podatników, czyli wszyscy porówno. I teraz właśnie jesteśmy w takim momencie, w którym trzeba to zdecydować. Ty też patrzysz na cenę rynkową, tylko cena rynkowa, jak wiem, jest niestabilna. Jeżeli mówimy o brokerach, o tych, którzy dzisiaj próbują. To jest cena przede wszystkim krótkoterminowa. Nie można na giełdzie kupić prądu na 3 lata ze stałą ceną, czy z ceną w danym momencie. No ale na rok już można. Ale brokerzy są w stanie rzeczywiście, mówię o zeszłym roku, oni byli w stanie, działając na tych cenach rynkowych, oferować, czy realnie dostarczyć prąd swoim klientom za mniej więcej 55-60 groszy. No to jest dużo mniej niż te złoty 20, prawda? Natomiast tu jest ten element właśnie tych inwestycji. No i teraz rząd musi manewrować między oczywiście populizmem. Nie będzie mrożenia cen, z całą pewnością nie będzie to oznaczało wzrostu poparcia, a realiami. Dlatego niestety w tym modelu, który mamy, zapoczątkowanym zresztą przez poprzednią ekipę rządzącą, moim zdaniem jeszcze przynajmniej przez te kolejne parę kwartałów to mrożenie musi na tym firmamencie pomysłów politycznych być. Podyskutowałbym, zupełnie, ale redaktor już kręci głową, nie? Że nie mogę. Zupełnie nieekonomiczne podejście, nie? No tak, bo teraz o kolejnych pomysłach. Ten wydaje się ciekawy, bo przedstawiony właśnie przez ekipę rządzącą i to jest taka rzecz zapowiadana w kampanii wyborczej, jeden z tych 100 konkretów, ale nie będzie ostatecznie likwidacji podatku Belki. Ma powstać specjalna odmiana rachunku inwestycyjnego, osobiste konto inwestycyjne. Inwestycje do 100 tysięcy złotych będą zwolnione z podatku, a oszczędności trzymane na lokacie czy w obligacjach będą miały ten limit ustanowiony na poziomie 25 tysięcy złotych. Jak panowie ten pomysł oceniacie? Maciek? Wersja minimum tego, co być mogło. Oczekiwania społeczne były znacznie wyższe. Jedni liczyli na to, że podatek Belki zostanie całkiem zdjęty, drudzy, że zyski do 100 tysięcy złotych zostaną zwolnione z podatku. Ostatecznie mamy coś, co jest tak naprawdę dość mocno ograniczoną wersją zwolnienia, ale jeśli wejdzie w życie, to rzeczywiście będzie tak, że jak ktoś ma mniej niż 100 tysięcy złotych, jest gotowy część tych pieniędzy zainwestować na rynku kapitałowym, to będzie miał taką możliwość i nie będzie płacił podatku Belki. Natomiast oczywiście tam jest to przekombinowany pomysł, ponieważ jest po pierwsze limit dotyczące tego, że tylko 25 tysięcy złotych z tych pieniędzy, które będziemy mogli na to konto włożyć, może być zainwestowane bezpiecznie, czyli w obligacje albo w depozyty bankowe. No i czy powyżej 100 tysięcy pojawia się nowy podatek. I jakby te wszystkie, powiedzmy, kruczki w umowie, one spowodowały, że do opinii publicznej dochodzi dość mocno zniekształcony obraz tego pomysłu. Znaczy ja znam osoby, które usłyszały w mediach informacje, czy przeczytały w internecie, tylko dotarło do nich tylko to, że ma być jakiś nowy podatek od oszczędzania. I oni są przerażeni. Jakby z tego punktu widzenia to albo zostało źle zakomunikowane, albo jest to po prostu pomysł zbyt trudny zbyt trudny do tego, żeby utrzymać tę kontrolę nad tą komunikacją. Przecież coś w tym stwierdzeniu prawdziwego jest, no bo mamy podatek Belki cały czas i jakby jeszcze coś wprowadzanego nowego do systemu podatkowego, co jest czymś innym, no de facto nowym podatkiem od oszczędzania. Jako alternatywa, bo to trzeba. No właśnie, ja mam największy problem na dzisiaj z oceną tego w związku z tym, że tam jest bardzo dużo znaków zapytania. Ja sobie dotarłem do tego materiału źródłowego, który jest, plus oczywiście wypowiedź ministra finansów i tam jest masę znaków zapytania. Więc ciężko mi jest jednocześnie jednoznacznie to ocenić. Natomiast na plus dla mnie jest to, że pojawia się rozwiązanie, które dla jakiejś grupy będzie korzystniejsze. No i to jest obiektywnie plus. Na minus, nie komplikujemy system. Pamiętajmy, że mamy IKE, mamy IKSE, które nie są, oczywiście one są bardziej nastawione na to oszczędzanie takie emerytalne, chociaż możemy też uważać jako po prostu formę oszczędzania. Mamy kolejny jakiś rachunek, to jest komplikacja systemu. Jeżeli to ma być propozycja przede wszystkim dla przeciętnego Kowalskiego, nie na, dla najbogatszych, to nie możemy tak systemu komplikować, bo przeciętny Kowalski już dzisiaj ma problem z tym, żeby się w tym połapać. Więc to jest zły kierunek. Ale ja mam największy problem z tym pomysłem w związku z tym, co powiedział Domański. Bo on powiedział między innymi, że to ma zachęcić do inwestowania na przykład na giełdzie i dzięki temu będziemy mieli pieniądze na rozwój polskiej gospodarki. I natychmiast część naszych kolegów, Maćku, jak wiesz, policzyło. No to jak w Szwecji, bo to jest oczywiście na bazie rozwiązań szwedzkich. Tak. Jeżeli w Szwecji mamy taką sytuację, że 40% osób uprawnionych, jeżeli mogę tak powiedzieć, korzysta z tego rozwiązania, to jakby w Polsce 40% skorzystało i wpłaciło tylko połowę pieniędzy, to będzie 350 miliardów złotych. O, jak to dużo pieniędzy na rozwój. No to ja mam takie pytanie. Po pierwsze, czy naprawdę tylko to, że ktoś nie zapłaci podatku Belki, czyli podatku od zysków, czy tylko to zachęci do tego, żeby gremialnie korzystać z możliwości kupowania akcji? Na pewno nie. No gdyby tak było, to najpopularniejszym w Polsce programem oszczędnościowym byłoby IKE. Oczywiście. Jest raptem 30 miliardów złotych, chyba razem z, i to licząc razem z IKZE chyba. Drugie pytanie, słuchajcie. To jest pytanie, czy po 25 latach realnego działania na rynkach, ja na rynkach naprawdę trochę pieniędzy zarobiłem i trochę też straciłem. Czy ja dzisiaj dla kogoś, kto ma 100 tysięcy złotych oszczędności, bo pamiętajcie, że te 100 tysięcy to jest limit. Jeżeli masz więcej i chcesz inwestować, to nie możesz skorzystać równolegle z podatku Belki. Przynajmniej na dzisiaj taką wersję, ja to tak rozumiem na dzisiaj. Więc jeżeli dla kogoś, kto ma 100 tysięcy złotych oszczędności, czy ja po tych swoich doświadczeniach tylu lat na rynkach rekomendowałbym 75% z tych pieniędzy w coś bardziej ryzykownego niż obligacje i lokaty? Na pewno nie. Absolutnie nie. Więc my w ogóle nie mówimy tutaj o takich pieniądzach. I najważniejsza rzecz. Jeżeli to ma być pomysł, który ma wspierać polską giełdę, polski rynek kapitałowy, finansowanie polskiej gospodarki, no to mówimy także o ludziach, którzy mają nieco więcej pieniędzy. To teraz rozwiązanie, w którym powyżej tych 100 tysięcy mam zapłacić podatek od wartości tego, co mam, bez względu na to, czy mam zysk, jest bardziej zachęcającym do tych inwestycji niż to, co jest dzisiaj, czyli podatek Belki, kiedy co prawda, jeśli zarobię szczególnie więcej, zapłacę więcej, ale tylko wtedy, kiedy zarobię. Moim zdaniem absolutnie nie. No znaczy, więc pytanie... Bolesna prawda jest taka, że co rząd... to jest w ogóle za rozwiązanie? Czemu to ma służyć? Znaczy to no właśnie chyba chciałbym ten temat pociągnąć. Rząd nie chciał zdjąć podatku Belki, bo gdyby chciał go zdjąć albo ograniczyć, to by po prostu obniżył stawkę podatku Belki na przykład do 12%, czyli do tego poziomu, którym formalnie opodatkowana jest praca, tak? W tej podstawowej stawce. Rząd mógł też zastosować bardzo proste rozwiązanie, czyli zliberalizować konto IKE. IKE, czyli konto emerytalne, do którego wpłacamy tam ponad 20 tysięcy złotych, można rocznie wpłacić. Jak się wytrzyma z tymi pieniędzmi, nie ruszając ich do 60 roku życia, to się je wypłaca bez podatku Belki. Naprawdę nie byłoby dużego problemu, gdyby albo podwyższyć tę kwotę, pozwolić częściowo te pieniądze wypłacać wcześniej i wtedy mamy po prostu ulgę w podatku Belki. Najzwyczajniejszą w świecie w oparciu o istniejący produkt, bez komplikowania systemu podatkowego. Rząd tego nie chciał zrobić. Ja rozumiem, dlaczego nie chciał zrobić, bo to jest 10 miliardów złotych rocznie do budżetu, podatek Belki. Mamy prawie 300 miliardów dziury w budżecie państwa i każdy pieniądz w tym momencie się liczy. Poza tym, jeśli od wszystkiego innego płacimy podatek, to dlaczego mielibyśmy go nie płacić od zysków kapitałowych? Tak sobie myśli rząd. Krótko mówiąc, chodzi o to, żeby spełnić obietnicę wyborczą i żeby ludzie, którzy mają powiedzmy te 25-30 tysięcy złotych, wbrew pozorom nie ma dużo ludzi, którzy mają większe oszczędności. To, żeby oni sobie mogli do tego konta to włożyć, żeby nie płacili od tego podatku Belki i będą zadowoleni. A wszyscy ci wielcy inwestorzy, którzy mają po setki tysięcy albo miliony złotych, raczej w to nie wejdą, no bo to dla nich z przyczyn, o których powiedział Marek, oznacza jakieś tam dodatkowe ryzyko. No właśnie. Ja oczywiście także uważam, że to jest zrobione tylko ze względu na PR i na to, żeby próbować odhaczyć to zobowiązanie do likwidacji podatku Belki. Tylko jest jeszcze jedna rzecz. 10 miliardów, 600 milionów bodajże, to są dochody z podatku Belki w zeszłym roku. Ale gdyby zrobić to, o czym mówił Maciek, czyli obniżamy podatek Belki z 19 do 12, to nie mówimy o stratach na poziomie 10 miliardów złotych. Też wychodzimy, myślę, że PR-owsko to wcale nie jest gorsze rozwiązanie niż w stosunku do tej obietnicy. Dalej będzie podatek Belki, ale jednak dużo niższe. A straty dla budżetu będą na poziomie kilku miliardów złotych. Mało tego, przecież jeśli rzeczywiście dużo osób wejdzie w ten program, to też budżet troszkę na tym straci. A ja się zastanawiam, czy banki nie poczują się troszkę przypilone, że ktoś tutaj stawia jakieś lepsze warunki i może na depozytach coś tam drgnie. No, ale przecież w ramach rachunek może być w ramach depozytu, czy depozyt w ramach rachunku. Więc ja nie wiem, czy to będzie jakiś istotny element. Okej, w tym sensie, że tylko 25%, tylko panie Marcinie, to niewiele zmieni, bo i tak maksymalnie 25% z tych 100 tysięcy, czy 25 tysięcy może pan mieć na lokacie. Nawet jeżeli warunki tej lokaty są fantastyczne, no okej, chyba, że wtedy przechodzimy na podatek belki. No to w tym sensie tak, czyli nie korzystamy z nowego systemu, zostajemy w belce, bo nawet jak zapłacimy belkę, to i tak nam się to bardziej opłaca. Znaczy ja myślę, że musimy zostać na tym poziomie szczegółowości przekazu, że jeśli drogi odbiorco tej audycji masz poniżej 25 tysięcy złotych, to jest dla ciebie pomysł jednoznacznie dobry, ponieważ nie zapłacisz od tych pieniędzy podatku belki. Jeśli masz do 100 tysięcy złotych i część z tych pieniędzy inwestujesz, z tym zastrzeżeniem, o którym mówił Marek, że to raczej tylko dla bardzo młodych osób, taki portfel 25, bank 75%, rynek kapitałowy może być dobry, to też na tym prawdopodobnie skorzystasz. Jeśli jesteś kimś, kto ma więcej niż 100 tysięcy złotych, to prawdopodobnie raczej nie jest to pomysł jednoznacznie dla ciebie korzystny, chociaż pod pewnymi warunkami też może być. Powiedział młodych, Maciej, rozumiem ryzyko, bo to jest jeszcze bardzo ważna rzecz. Nie tylko młodych, mamy czas, żeby odrobić tę ewentualną stratę, ale rozumiejących to, że ta strata się może pojawić. A to dopowiedział Marek Zuber. A dziś mamy też coś dla fanów słowa pisanego. Winien i ma. Czytnik. Książka Niala Kisztajnego. Krótka historia ekonomii to książka, którą można przeczytać w sierpniu w hamaku i może nawet uda się nie zasnąć. A o jej recenzję poprosiłem analityka finansowego XTB Michała Stajniaka. Choć słowo ekonomia samo w sobie może stanowić zagadkę, po przeczytaniu książki Krótka historia ekonomii słowo to zawsze powinno nam przypominać w zasadzie o wszystkim, co nas otacza. Ekonomia współcześnie wykorzystywana jest do debaty publicznej i gospodarczej, staje się argumentem usprawiedliwiającym niemal każdą decyzję. Choć ekonomia zyskała w tym momencie aureolę nauki ścisłej, to tak naprawdę jest to nauka społeczna, co przybliży nam właśnie krótka historia ekonomii. Książka Niala Kisztajnego pokazuje, że o ekonomii można mówić prosto i zwięźle. Książka przeprowadza nas tak naprawdę przez niemal całą historię egzystencji człowieka i jego stosunku do zarządzania zasobami, czyli tym, czym tak naprawdę zajmuje się ekonomia. Książka nie jest suchym podręcznikiem, który często stanowi ważną, choć trudną lekturę na studiach. To opowieść o żywej historii ludzi i ich idei. Kiedy ktoś wspomina takie nazwiska jak Adam Smith, John Keynes czy nawet Karol Marx, raczej kojarzymy je ze sztampowymi hasłami i z zamglonymi kształtami ich poglądów. W tej książce mamy wyraźną konfrontację ich przemyśleń z przedstawioną historią ich życia oraz w jaki sposób doszło do powstania ich wielkich dzieł. Książka ma w sobie sporo humoru. Możemy usłyszeć o Smithie spacerującym w szlafroku, tworzącym swoje wybitne dzieło Bogactwo Narodów. Marksie, którego bieda doprowadziła do powstania książki o tytule Kapitał, krytyka ekonomii politycznej. Czy Josephie Schumpeterze, który miał trzy cele w życiu. Zostać najlepszym ekonomistą na świecie, najlepszym jeźdźcem w Austrii i najlepszym kochankiem w Wiedniu. Sam później przyznał, że nie zrealizował jedynie tego drugiego założenia, choć wielkie dzieło Keynesa dotyczące podejścia państwa w gospodarce pogrążyło Schumpetera w kryzysie twórczym. Jeśli te nazwiska wydają ci się obce lub niezbyt pamiętasz, czym te osoby się zajmowały, warto właśnie sięgnąć po krótką historię ekonomii. Książka oczywiście jedynie w małym stopniu przedstawia sylwetki najważniejszych ekonomistów na świecie, ale dzięki temu pozostaje przystępna i przedstawia ekonomię w zupełnie innym świetle niż prezentują to dzisiejsze media. Warto jednak podkreślić, że książka nie jest przeznaczona jedynie dla osób, które pierwszy raz dowiedziały się, czym jest ekonomia. Książka pozwala na podsumowanie najważniejszych nurtów w ekonomii, również tych najnowszych. Pozwala zrozumieć to, co działo się w ostatnich latach, dlaczego nadszedł kryzys, dlaczego ceny rosną, czy dlaczego musimy płacić większe raty od kredytu. Książka ta stanowi z pewnością bardzo dobrą bazę, aby zapoznać się z poglądami tych ekonomistów, którzy najbardziej przypadli nam do gustu. Ponad 10 tysięcy hoteli w Europie chce pozwać platformę Booking.com z powodu ogromnego zainteresowania. Organizatorzy akcji nawet przedłużyli jeszcze zbieranie zgłoszeń. Chodzi o klauzule w umowach, które uniemożliwiały hotelom oferowanie niższych cen. No i co? Szykuje nam się przetasowanie na rynku hotelowym? Jak to będzie wyglądało? Booking.com się zachowuje jak klasyczny monopolista, ponieważ na rynku e-commerce, jeśli chodzi o rezerwacje, ma pozycję wiodącą. Próbuje z tego wycisnąć jak najwięcej dla siebie. Hotele, część hoteli w ogóle już na tej platformie nie jest. Raczej promuje własne platformy. A część ma taką strategię, że właśnie najlepsze ceny rezerwuje dla ludzi, którzy bezpośrednio w tych sieciach hotelowych zamawiają pokoje. I to się Bookingowi nie podoba, tak, bo straci konkurencyjność. Ja sam od kilku już lat zamawiam, kupuję noclegi wyłącznie bezpośrednio i przeważnie mam ceny porównywalne albo niższe niż na Booking.com. Czy też na którejkolwiek z tych platform, bo ich jest więcej przecież. Przecież część tych hoteli też pewnie sporo Bookingowi zawdzięcza. Marek Zuber. Są takie hotele w Europie, także w Polsce, które, mówię oczywiście o tym całorocznym obrocie, 80% klientów pozyskują dzięki Bookingowi. Więc to już jest quasi monopol, to już nie jest pozycja wiodąca, tylko to już jest quasi monopol. Ja mam, powiem wam, mieszane uczucia, bo z jednej strony rozumiem tych hotelarzy, prowadzę biznes, mam prawo do tego, żeby robić, nie wiem, promocję albo kogoś traktować inaczej, mam do tego prawo. Ale z drugiej strony prawda jest taka, że dzięki temu Bookingowi w dużej mierze ten rynek się bardzo zmienił i wiele hoteli mocno skorzystało na tym. Bo to, słuchajcie, że dzisiaj, weźmy nawet banki w Polsce, weźmy polską sytuację. Kiedyś sfinansowanie hotelu bez sieci, która za tym hotelem stała, było praktycznie niemożliwe w systemie bankowym w Polsce. Dzisiaj to się da zrobić. Bo dzisiaj ten znak wielkiej sieci nie ma już takiego znaczenia wobec choćby tego, co zrobił Booking. Więc mam mieszane uczucia, ale chyba jednak tym razem jestem bardziej za tymi hotelarzami, bo ja też znam różne zagrywki Bookingu wobec tych właścicieli hoteli i myślę, że oni trochę jednak za bardzo wykorzystują tą swoją pozycję. Będziemy w kierunku Holandii patrzeć, będziemy się temu procesowi na pewno przyglądać. Hit czy kit? No właśnie, kończymy ekonomię hitem czy kitem. Chyba mam wątpliwość, czy rekord na polskiej giełdzie. Ja bym obstawiał, że to hit. A tu się chyba z Markiem Zuberem trochę różnimy. Pan mówił o tym, panie Marcinie, ale muszę panu powiedzieć, że ja też się zastanawiałem. Powiem panu, dlaczego żeby dla powiedzieć tylko naszym hit. Słuchaczom, wczoraj dlaczego mieliśmy powyżej 3000 tak. punktów. WIG20, główny indeks naszego parkietu, przebił taki poziom, gdzie nie był 17 lat. No to wygląda tak, jakby coś dobrego się wydarzyło. No to rekordów wszystkich czasów jeszcze trochę brakuje w przypadku tego indeksu. No to właśnie dlatego powiem panu, dlaczego dla mnie to jest jednak kit, a nie hit. Dlatego, że patrząc na tą znowu medialną otoczkę, głównie w wykonaniu decydentów, żeby daleko nie szukać ministra finansów, to jednak jest kit. Dlatego, że po pierwsze, te najważniejsze giełdy na świecie dzisiaj są na szczyt w ogóle polskiej giełdy, także WIG-u 20, tych podstawowych wskaźników, to jest październik 2007 roku. I te najważniejsze giełdy na świecie bywa, że są dzisiaj 300% powyżej tego poziomu. A my jesteśmy wciąż prawie 25% poniżej szczytu z października 2007, bo gdzieś tam prawie do tych 4000 punktów żeśmy dobijali. Więc robienie teraz z tego jakiejś niesamowitej afery i rekordu, bo panie Marcinie, bardzo często zauważył pan to wczoraj, było rekordowy poziom i niewiele mediów pisało od 2008 roku. No więc to też ta otoczka medialna mi się nie podoba